Imetimia saa 11 katika studio za Radio Sanganiro. Hujambo na karibu kusikiliza taarifa habari kwa lugha ya Kiswahili. Tunaanza kwa muhtasari wake. Wizara mambo ya ndani yasema kuwa kampeni za chaguzi zinaendelea vyema. Hata hivyo, Martin Tiretse, waziri wa mambo ya ndani, anakemea vikali vitendo vya unyanyasaji dhidi ya baadhi ya wafuasi wa vyama vya upinzani. Waanzishwaji wa vijiji vya amani bila kuzingatia kabila, viwanda vinavyozalisha mazao na vyombo vya serikali vijiji ni baadhi ya miradi ya kipaumbele ya chama AND inadohoka kitakapoaminiwa kwenye uchaguzi wa bunge na madiwani. Utasikia mengi katika taarifa hii habari. Nao baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kayanza wanalalamika wakisema kuwa vyama vya ushirika vya vijiji havikuwaletea maendeleo yoyote. Kuna hayo bila shaka na mingine, ndugu mpenzi msikilizaji. Mitambi na ngozo naye Francois Akimana, mimi ni Clovis Niyonkuru, karibu Isanganiro. Habari kamili. Wizara ya mambo ya ndani inasema kuwa kampeni za chaguzi zinaendelea vizuri sana nchini. Waziri Martin Tiretse aliyesema hayo anaongeza kufurahishwa na jinsi kampeni hizo zinavyoendelea. Anathibitisha kuwa ni ishara ya kuwepo kwa demokrasia nchini Burundi. Hata hivyo, Martin Tiretse, waziri wa mambo ya ndani, anakemea vikali waliofanya vitendo vya unyanyasaji dhidi ya wanachama wa CNL ambao baadhi yao wamejulikana, huku uchunguzi ukiendelea ili wengine wakamatwe na waadhibiwe kwa mujibu wa sheria. Anawataka viongozi tawala kurahisishia vyama vya siasa, miungano ya vyama vya siasa, wakiwemo wagombea binafsi. Anatoa wito kwa wagombea wote kwa ujumla, tume ya kitaifa ya uchaguzi CENI, kufanya kazi kwa pamoja ili wanaoshiriki kampeni za chaguzi hizi waendeshe shughuli zao kwa urahisi. Waanzishaji wa vijiji vya amani bila kuzingatia kabila, viwanda vinavyozalisha mazao na vyombo vya serikali ya vijiji ni baadhi ya miradi ya kipaumbele ya chama AND inadohoka kitakapoaminiwa kwenye uchaguzi wa bunge na madiwani. Amesema hayo Jumatatu hii Gaspare Kubako, kinara wa chama hicho, katika mahojiano na Radio Isanganiro akiwasilisha miradi hiyo. Gaspare Kubako anayo matumaini kuwa atachaguliwa kuwa mbunge kupitia chama hicho ili kutoa fursa kwa wale wanaoweza kuleta mafuta humu nchini, kupiga vita biashara ya magendo na kurejesha thamani ya sarafu ya Burundi kupitia mazungumzo na wanaofanya kazi katika sekta ya madini ili kuingilia kati swala la uhaba mafuta, bila kusahau mfumuko wa bei. Sikiliza Gaspare Kubako, ni kinara wa chama cha siasa AND inadok. Ratiba ya chama AND inadok kiko ngazi tano. Kwa ngazi ya kwanza ya kisiasa, chama AND inadohoka kinasema ni lazima wafanya siasa wawe pamoja, wachange maoni yao ili wenye wanasema kwa wengi waongoze nchi. Kwa ngazi ya pili ya kiuchumi tunasema iwe natural resources ya Burundi tuyatayarishe tuweze kutia kwenye soko ya nje ili tupate hela za kigeni, alafu tununue kila kitu tunachotaka, alafu tukikelekeze kwa wananchi ndio kitu muhimu, tupandishe uchumi wetu, ndio maone wa chama chetu. Kwa ngazi la tatu tunasema watu waishi vijijini. Kwa ngazi la nne ni ngazi ya justice, ni lazima watu wawe na justice kwa kila mtu, kwa kila mtu yenye ngazi moja. Ngazi la mwisho ni ngazi la security. Ni lazima watu wapate hiyo security popote wanaoishi ili serikali, askari polisi, askari jeshi wachunge usalama kwa maboda, kwa mafuta ya magari au na maengine. Ni lazima tutume na society nyingi wawe kwenye soko wapambane, mwenye atapewa soko alete mafuta. Unaona ni tatizo iko hapa Burundi kama miaka 4 au 5. Ni lazima hiyo sekta iwe na wenye wana uwezo kujileta, alafu kupita kwenye njia za mapanya. Leo ni aibu kuona viongozi wako kwenye hiyo soko ya kununua na kufanya fraud kwa lugha ya Kifaransa. Gaspare Kubako alikuwa kihojiwa na mwenzangu Alexi Ndaisenga. Tusalie kwenye ukurasa huu wa kisiasa. Ukarabati wa barabara zilizo haribika katika mkoa wa Burunga waanzishwaji wa vyombo vya ukweli vya tume ya ukweli na maridiano CVA kuheshimu mikataba Arusha. Maendeleo ya sekta ya utalii kurejesha tamaduni zilizopuuzwa ni miongoni mwa miradi iliyopewa kipaumbele kutekelezwa na chama cha siasa IPUNA kitakapochaguliwa. Aliyasema hayo Jumapili hiyo Olivier Nkurunziza, kinara wa chama hicho katika kampeni ya uchaguzi ambayo chama hicho kilizindua katika mkoa mpana wa Rumonge katika tarafa pana ya Burunga. Radio Isanganiro ni kiboko yao. Saa 11 na dakika 7, taarifa yetu ya habari inaendelea. Zaidi ya faranga za Burundi bilioni 4 katika mikopo iliyotolewa kwa vyama vya ushirika vya vijiji katika mikoa ya Kirundo na Ruyigi bado haijalipwa katika hazina za tarafa. Hayo yanaibuka kutokana na ripoti ya Wizara ya Fedha ya Aprili mwaka 2025. Ripoti hiyo haitoi maelezo ya kina kuhusiana na madeni ya vyama vya ushirika vinavyofanya kazi katika mikoa mingine, bali inaonyesha tu kwamba madeni yanayodaiwa na tarafa pamoja na mikoa kwa ujumla yanakadiriwa kuwa zaidi ya bilioni 7. Mengi zaidi naye Omer Ndwai. Ripoti hiyo ya kwanza ya Wizara ya Fedha inazungumzia mikopo iliyotolewa kwa vyama hivyo vya ushirika hadi kwenye tarehe 31 Disemba mwaka wa 2024. Inaonyesha kuwa vyama vya ushirika vinavyotumikia katika mikoa ya Kirundo na Ruyigi vina deni linalohesabika kwenye bilioni 4 faranga za Burundi, kwenye jumla ya bilioni 7 zinazodaiwa na tarafa zote kote nchini. Vyama hivyo vina deni la milioni 820 kwa tarafa ya Busoni katika mkoa wa Kirundo, milioni 320 kwa tarafa ya Bwambarangwe Daima katika mkoa huo wa Kirundo. Madeni ya vyama vya ushirika kwa tarafa ya Gitobe yanahesabika kwenye milioni 400 faranga za Burundi, kwa tarafa ya Kirundo faranga milioni 570 na kwa tarafa ya Vumbi zaidi ya faranga milioni 704. Katika mkoa wa Ruyigi, vyama vya ushirika vilivyopewa mikopo vinadaiwa zaidi ya faranga milioni 298, katika tarafa ya Butaganzwa zaidi ya milioni 831 faranga za Burundi tarafani Gisuru, na zaidi ya milioni 350 katika tarafa ya Kinyinya. Shukrani kwa Komeri Nduwayo. Kwa hiyo baadhi ya wakazi wa mkoa wa Kayanza wanasema kuwa vyama vya ushirika vya vijiji havikuwaletea maendeleo yoyote. Wengine wanasema kuwa wameacha kwa sababu uongozi wa vyama hivyo ulikuwa na ubadhirifu wa mali. Wengine nao wanasema kuwa walibaguliwa katika kujiunga na chama cha ushirika maarufu Sangwe. Vyama vyote hivyo vinabaini kuwa serikali ya Burundi inapaswa kuongeza juhudi katika kufuatilia fedha zilizowekezwa kwenye vyama vya ushirika ambavyo vimetumika ili nchi isiingie hasara kwa maslahi ya kikundi kidogo cha watu. Na tumalizie kwenye ukurasa wa michezo. Timu mbili kutoka mji mkuu wa kisiasa Gitega ambazo ni Musonga TFC na Flambeau du Centre ndizo zilizofuzu Jumapili hii fainali ya kombe ya rais ambazo zitacheza kwenye uwanja wa mpira Ngoma Jumamosi ya wiki hii. Musonga iliondoa Vitaro FC kwa jumla mabao 3-1, huku Flambeau du Centre kichapa Bamuru kwa jumla mabao 3-2. Timu ya taifa ya Afrika Kusini kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20 ilishinda Jumapili hii kombe la mataifa ya Afrika iliyofanyika nchini Misri tangu 27 Aprili. Afrika Kusini iliondoa Morocco katika fainali 1-0. Mengi zaidi ni katika ripoti ifuatayo ya Jamal Vianne Ngendakuma. Jana Jumapili ndipo kulirindima michuano ya marudio ya awamu ya nusu fainali katika kombe la rais wa jamhuri. Kwenye uwanja Ingoma, timu ya Musongati ilikaribisha timu ya Vitaro na kuimenya kwa goli 1-0. Mchuano wa awali, timu ya Musongati ilikwili icharaza timu ya Vitaro kwa magoli 2-1. Na mtanange mwengine ulitimua Vumbi kwenye uwanja Urunani tarafa la Uganda, ambapo wenyeji Bumamuru waliicharaza timu ya Flambeau du Centre kwa magoli 2-1. moja, lakini ni ushindi huo haukufua dafu kutokana na jinsi katika mchuano wa awali timu Flambeau du Centre ilikuwa iliimenya Bumamuru kwa magoli mawili kwa moja. Mchuano wa finali katika kombe hilo la rais wa jamhuri utambatanisha dabi ya timu mbili kutoka mkoani Gitega ambazo ni Musongati pamoja na Flambeau du Centre, na mchuano huo utatimua vumbi kwenye dimba la Ingoma siku ya Jumamosi wiki hii. Tunapozungumzia soka katika daraja la pili, timu ya Garage Express ilijikatia tiketi la kupanda daraja la mashindano ya Primus League msimu huu baada ya kuikwamisha timu ya Buja City kwa goli moja bila. Timu ya Garage Express inambatana na timu ya Askari Jeshi Muzinga pamoja na BG Green Formers ambazo hakika zimeshajikatia tiketi ya kushiriki mashindano hayo ya daraja la kwanza Primus League msimu huu. Katika ngazi ya Afrika, timu ya Afrika Kusini Bafana ilibuka kidedea kwa kujinyakulia kombe la Afrika kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 baada ya kuimenya timu ya Morocco kwa goli moja bila katika mchuano wa finali. Katika awamu ya nusu finali, timu ya Afrika Kusini imekuwa imeibandua timu ya Nigeria kwa goli moja kwa sifuri, huku Morocco ikiwa imeimenya timu ya Misri kwa goli moja kwa nunge. Na katika mtanange wa kuania nafasi ya tatu, timu ya Nigeria ndiyo imechukua nafasi hiyo baada ya kuicharaza timu ya Misri kwa manati ya penalty. Shukrani kwako Jamani Vianney Ngenda Kumana. Mpaka hivi hamna cha ziada, tunakamilisha taarifa hii ya habari. Shukrani zangu za dhati kufikia mpenzi msikilizaji uliyetega sikio sikivu. Nimshukuru pia Francois Akimana aliyetuunganisha kimitambo. Mimi ni Clovis Niyonkuru, kwaheri.